Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy 13 dzień maja, mamy środę. Przed nami jak zwykle o tej porze serwis Anna Kowalik-Brancatti. Z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa od poniedziałku wznowią pracę fryzjerzy, restauracje i kawiarnie. Bruksela przedstawiła zalecenia dla krajów członkowskich w sprawie otwierania granic wewnętrznych Unii Europejskiej. W serwisie też zaproszenie na wyjątkowy koncert z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Od najbliższego poniedziałku rozpocznie się trzeci etap odmrażania gospodarki. Otwarte zostaną m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne. Będziemy mogli pójść do restauracji i kawiarni. Rząd podwyższa również limit pasażerów w transporcie publicznym. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla, że przywracanie działania gospodarki musi się odbywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Trzymanie się ściśle tych reguł, choćby takich, że w zakładach fryzjerskich czy kosmetycznych nie może być czynnej poczekalni. Nie możemy siedzieć i czekać tam w tłumie osób obcych. Umawiajmy się na konkretną godzinę, na konkretną wizytę, czy też nie możemy siedzieć w tłumie w restauracji czy w kawiarni. Na decyzję rządu z niecierpliwością czekali fryzjerzy i kosmetyczki. Zachowane będą wszelkie wymogi bezpieczeństwa, zapewnia Ewa Leszczyńska, właścicielka jednego z białostockich salonów fryzjerskich. Trudny powrót do pracy, bo obostrzenia, więc na pewno wydłużymy godziny pracy, przerwy między klientami, byśmy mogły też dezynfekować nasze miejsce pracy. Z kolei od 25 maja zostaną uruchomione w klasach 1-3 szkół podstawowych zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne oraz konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i ósmoklasistów, którzy przygotowują się do egzaminów. Zalecenia w sprawie otwierania granic wewnętrznych Unii, które są obecnie zamknięte z powodu koronawirusa, przedstawiła Komisja Europejska. Bruksela nie narzuca konkretnych dat czy rozwiązań, bo ostateczna decyzja należy do państw członkowskich. Komisja przedstawiła wytyczne z myślą o sektorze turystycznym, który odnotowuje prawie 40% straty, a w wielu krajach ma kluczowe znaczenie dla gospodarki. Komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział, że łagodzenie ograniczeń powinno być skoordynowane i stopniowe. Nie wszystkie kraje od razu zniosą ograniczenia, bo sytuacja różni się w zależności od państwa i musimy to zaakceptować. Najpierw, jak przekonuje komisja, należy umożliwić podróżowanie między regionami o podobnej sytuacji epidemicznej, zwłaszcza tam, gdzie następuje poprawa. Bruksela proponuje odchodzenie od takich ograniczeń jak 14-dniowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających z zagranicy. Wytyczne komisji nie są wiążące dla unijnych stolic, bo ochrona granic to kompetencje krajowe. Beata Płomecka, Polskie Radio. Sędzia Kamil Zaradkiewicz odroczył obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które miało wyłonić kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Sędzia Zaradkiewicz, który pełni obowiązki pierwszego prezesa, zapowiedział, że niezwłocznie zwróci się do prezydenta o rozważenie zmiany regulaminu Sądu Najwyższego. W dotychczasowym procedowaniu ujawniły się rozbieżne interpretacje obowiązujących przepisów, a także stanowiska co do ich stosowania. To zaś, co ze smutkiem konstatuję, prowadzi do pogłębiania sporów i może skutkować kwestionowaniem prawidłowej realizacji poszczególnych czynności dokonywanych w trakcie zgromadzenia ogólnego, w tym w szczególności przedstawienia kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Obrady rozpoczęły się w piątek, były prowadzone także w sobotę i wczoraj. Skandaliczna wypowiedź prezesa niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego nie mieści się w żadnych kanonach rzetelnej debaty publicznej. W ten sposób prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska odniosła się do słów Andreasa Foskula, który powiedział, że polski Trybunał nie jest już poważnym sądem, lecz jest marionetką. W rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Przyłębska powiedziała, że jest zażenowana, że osoba pełniąca tak ważną funkcję wypowiada się w taki sposób. Słowa szefa niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego przytoczyła agencja Reutera. Na wyjątkowy koncert z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły papieża Jana Pawła II zaprasza Biuro Programu Niepodległa. Widowisko z udziałem znanych artystów można będzie zobaczyć lub usłyszeć w najbliższy poniedziałek o 18 na antenach radiowej Jedynki w TVP1, wybranych stacjach radiowych oraz na kanale Programu Niepodległa w serwisie YouTube. Wybrzmią m.in. Barka, Jezus Najwyższe Imię, Wszystko Moja Nadzieja,

Pani Marta napisała, wszyscy mówią o rozluźnieniu restrykcji dla fryzjerów czy restauracji, a nikt nie mówi, kiedy będzie można dostać się na normalną wizytę do lekarza. Czy pan redaktor wie coś na ten temat lub jest w stanie dowiedzieć się? Według mnie to jest bardzo istotna kwestia dla wielu osób. Pozdrawiam, Marta. 7 trójek na początku, 22 zd3@polskieradio.pl. Prawie 13 minut po godzinie 16. Czas pandemii i izolacji dla wszystkich jest trudny, a szczególnie dla osób starszych, które nie mogą wyjść albo to wyjście jest ograniczone. Wiele organizacji i instytucji uruchomiło pomoc telefoniczną, także wsparcie dla seniorów. Izabela Woźniak. Dla wielu seniorów to trudny czas. Córka przyjeżdża zawsze normalnie i tam je tak na 4 dni, na 3 dni to obiad zrobi, przywiezie, co jak potrzebuje, to ona mnie tam kupi, tak sobie daje radę jeszcze na razie. Może pomóc panu w czymś, może zakupy panu zrobić, ma pan wszystko? Wie pani, najważniejsze, że człowiek nie leży. Tak. To jest najważniejsze. Mhm. A to już latka jest, bo to 88 lat już no, ma. No ładny wiek. Jak to idzie ten czas? Wiele organizacji i instytucji uruchomiło pomoc telefoniczną. Między innymi Telefon dla Seniora, Dobre Słowa. Stowarzyszenie Wiosna pomaga w ten sposób samotnym, zamkniętym w domach starszym ludziom, mówi Joanna Sadzik ze stowarzyszenia. W szczególnej sytuacji są seniorzy, dla których wyjście do sklepu czy do lekarza było okazją do tego, żeby nawiązać relacje z innymi ludźmi. Pani Halinka rozmawiała z panem Władkiem właśnie u lekarza w poczekalni. Teraz tego wszystkiego nie ma, nie dość tego. Obydwoje słyszą, że mają nie wychodzić z domu. Mają nie kontaktować się ze swoimi wnukami, są w grupie ryzyka. Telefon działa od 2 miesięcy. Odbierze psycholog, który porozmawia o tym, co u państwa. Podzielcie się troskami, podzielcie się tym też, co może za oknem. Chcemy, żebyście nie byli sami i żebyście czuli, że jesteśmy z wami każdego dnia. Nasz wolontariusz oddzwoni do was i po prostu będzie miał czas. Też być może to wy będziecie mogli go wysłuchać, nawiązać relacje, po prostu zaprzyjaźnić się. Tyle wsparcie dla seniorów uruchomiła też Caritas, mówi Maciej Dubicki, koordynator infolinii. Specjalne infolinie w ośrodkach diecezjalnych, których na terenie Polski jest 41. Osoby, które szukają wsparcia i pomocy, to są głównie osoby samotne. To osoby, których rodzina bądź jakaś część rodziny jest poza granicami kraju. Na przykład syn czy córka pracują czy w Ameryce, czy w Europie i w tym momencie trudnym, chociażby nawet chcieli wrócić do swoich rodziców, to do nich wrócić nie mogą ze względu na przykład na to, że zatrzymany został ruch lotniczy. Pomocą psychologiczną dla osób w kryzysie związanym z zagrożeniem epidemicznym czy kwarantanną służą psychologowie, którzy dyżurują pod numerem telefonicznej informacji pacjenta uruchomionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mówi rzeczniczka NFZ-u Sylwia Wądrzyk-Bulasz. Każdy, kto ma potrzebę rozmowy o swoich problemach, może zadzwonić i poprosić o połączenie z psychologiem. Codziennie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, porad udziela 20 psychologów. Problemy, jakie najczęściej są poruszane w trakcie rozmów, dotyczą trudności pojawiających się w przebiegu kwarantanny, samotności, problemów w relacjach, braku wsparcia. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił także Akademię NFZ. To kanał internetowy ze wsparciem dla osób w kryzysie. Filmiki, porady specjalistów. Między innymi psycholog Dorota Minta opowiada o lęku podczas pandemii, o tym, jak sobie z nim radzić. Teraz w czasie epidemii jesteśmy pod szczególnie mocną presją, dużym stresem. Dlatego jeżeli się obudzimy w środku nocy, stańmy spokojnie, napijmy się szklankę wody, otwórzmy okno, może wyjdźmy na chwilę na balkon, włączmy jakąś dobrą muzykę, swoją ulubioną playlistę. Natomiast jeżeli takie sytuacje będą się powtarzały, bardzo ważne, żeby w takiej sytuacji poprosić o wsparcie psychologiczne. Do tej pory konsultanci infolinii odebrali ponad 1 000 000 połączeń. O telefonie dla seniora i telefonie dla seniora Izabela Woźniak. 7 trójek na początku 22. To Stanisław Sojka. We are tasting day by day moments that were made for us. Smiling down a star in heaven, joined our hands and rhymed our words. Empty pockets, shining hearts, and sometimes a little trouble. Our belief is like a rock. La la la la, love is crazy. We don't need to talk about it. See, the moon is shining brightly, and before it turns into the morning sun, anything could happen, baby. Love is crazy. Sadness, no more tears. Our belief is like a rock. La la la la, love is crazy. We don't need to talk about it. See, the moon is shining brightly, and before it turns into the morning sun, to już za chwilę w trójce połączymy się z Moskwą, z naszym korespondentem Maciejem Jastrzębskim. Jeszcze wcześniej pan Adam. Panie Adamie, witam. Kłaniam się panu, kłaniam się trójce, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, ryby drapieżne to przede wszystkim wzrokowce. Dobrze widzą gdzieś na odległość do 2 metrów. Ale jak łowi pan ryby na błyskę obrotową, to skrzydełką, który wytwarza taki wir. Mhm. I ten wir dociera do linii nabocznej ryby. Tak, i drażni. Proszę? Drażni. Tak. Po prostu ten impuls zostaje przekazany do ucha środkowego, który jest ciut za mózgiem, i ryba jest tak podwójnie pobudzona do ataku. I proszę pana, robiąc w ten sposób, zrobiłem ostatnio kilka koni, w tym jednego pięknego. Tak już wykształcony gard miał, no i bez 3 deko ważył 30 deko. Proszę państwa notować, bo takie lekcje wędkarstwa za darmo przecież nie zdarzają się codziennie. Bardzo dziękuję panu, panie Adamie, za ten telefon. Cieszę się zawsze na te telefony, zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach. One tylko pozornie są abstrakcyjne, a może właśnie nie, może właśnie radosne. To Stanisław Sojka. 20 minut po godzinie 16. W Moskwie jest Maciej Jastrzębski. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Około 233 tysięcy zakażonych w Rosji. Pod względem liczby zakażonych po Stanach, to jest drugi w tej chwili wynik na świecie, najwięcej przypadków jest w Moskwie? 242 tysiące już mamy. Już. Jesteśmy prawie na miejscu lidera, tak można powiedzieć. I to niesamowicie drażni rosyjskich publicystów. To jest tempo rzeczywiście opozycję. Niezwykłe, bo ja te wyniki sprawdzałem wczesnym rankiem, aż tak się bardzo zmieniły. Mhm. Zmieniają się z godziny na godzinę. 4703 przypadki w samej Moskwie na 10028 nowych przypadków zarejestrowanych w ciągu doby w całej Rosji. To mnie napawa optymizmem, dlatego że od 3 tygodni w Moskwie codziennie notowanych było od powiedzmy 5,5 do niemalże 7 tysięcy nowych przypadków i te 4000 z kawałkiem to jest taki, można powiedzieć, powiew wiosny, która może zakończyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w Moskwie. Ostatnie decyzje Kremla są takie, że należy łagodzić rygory izolacji, ale niech decyzje podejmują sobie władze lokalne same. Deputowany z Petersburga związany z opozycją Borys Wiśniewski skrytykował za to Władimira Putina, że unika odpowiedzialności za kierowanie państwem w okresie pandemii. I Wiśniewski tak mówi o prezydencie i gubernatorach. Posłuchajmy. На протяжении полутора месяцев ровно этим занимается Владимир Владимирович Путин. Zajmuje się Władimir Putin przez ostatnie półtora miesiąca. Ano zajmuje się nieustannym uchylaniem się od odpowiedzialności. Ogłasza dni wolne od pracy, a jednocześnie daje obywatelom do zrozumienia, żeby jakoś sobie sami radzili, bo nikt nie zrekompensuje im strat poniesionych w związku z przestojami w ich firmach. Poleca gubernatorom, żeby o wszystkim decydowali samodzielnie, trochę według takiej zasady jak w wojsku. Ja niczego nie wiem, ale na rano ma być gotowe. Gubernator to klasyczny przedstawiciel putinowskiego namiestnika, który potrafi doskonale łapać i nie puszczać, zakazywać i karać i raportować tym na górze, że wszystko jest w porządku. Zapreszczać i nakazywać i dokładować na wierzch, że wszystko dobrze. Ale na tym wierchu, czyli na tej górze nie jest wszystko w porządku, bo na liście zakażonych są m.in. premier Rosji Michał Miszustin, minister budownictwa, jego zastępca, minister kultury i do szpitala, jak wiemy, trafił wczoraj także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow i jego żona Tatiana Nawka. Z kolei szef Związku Dziennikarzy Rosji Władimir Sołowiow poinformował, że zmarło już 5 dziennikarzy, ponad 200 się zaraziło, a nieoficjalnie rosyjskie media informują, że zmarło około 100 pracowników służby zdrowia zakażonych koronawirusem, w tym lekarze i pielęgniarze. Właśnie kończą się w Rosji dni wolne od pracy, trwające od końca marca. Co dalej? Wszyscy wrócą do pracy? Nie wszyscy wrócą do pracy, bo tak jak mówił Borys Wiśniewski, Kreml, czyli Władimir Putin konkretnie, siedzi gdzieś tam zaszyty w swojej rezydencji w Nowym Ogarjewie i nie chce podejmować tych kluczowych decyzji. Zdecydował, że będą podejmowali przedstawiciele władz lokalnych takie decyzje. Wiadomo już, że w Moskwie i w Petersburgu zostały dni wolne od pracy. Ten rygor samoizolacji przedłużony do 31 maja, co będzie dalej, nie wiadomo, ale są różne spekulacje świadczące o tym, że przygotowywane jest jeszcze przedłużenie takiego okresu co najmniej do połowy czerwca. Rosyjski rząd ustalił, że proces łagodzenia tych rygorów izolacji uzależniony jest od 3 kryteriów i mają się tym kierować władze poszczególnych regionów. To jest zabezpieczenie medyczne, diagnozowanie zakażeń i wskaźnik rozprzestrzeniania się wirusa. I tutaj w wielkim skrócie wicepremier Tatiana Golikowa, w każdym z tych regionów musi jej zdaniem pojawić się taka sytuacja, że minimum 50% wolnych łóżek musi być w szpitalach zakaźnych. W miejscowych laboratoriach powinno testować się w ciągu doby nie mniej niż 70 osób na każde 100 tysięcy mieszkańców i ten wskaźnik taki zachorowań, wyzdrowień, zgonów, on jest nazywany R, jakoś tam zero. Ja się na tych wszystkich matematycznych wyliczeniach nie znam. To jest powinien być wskaźnik poniżej jednostki. Tak, wskaźnik reprodukcji określany literką R. Jak na taką liczbę zakażonych zastanawia relatywnie niska liczba zgonów. Wczoraj to było ponad 2100. Nie ma w tym nic niezwykłego. Nie ma mowy o ukrywaniu faktycznej liczby? Taka mowa jest od początku o ukrywaniu i również danych dotyczących liczby zachorowań w poszczególnych regionach, że wykorzystywane są te dane do różnych celów politycznych. Raz jest więcej, raz jest mniej, w zależności od tego, komu, gdzie i ile potrzeba. I podobnie jest ze zgonami. Zresztą byliśmy świadkami na początku, że jedna śmierć ogłoszona jako osoby, która była zakażona koronawirusem, za chwilę po 3, 4 czy 5 godzinach pojawia się komunikat. Nie, ta osoba zmarła na ciężkie zapalenie płuc albo tam na jakąś inną przewlekłą chorobę. A więc jesteśmy świadkami tego typu różnych manipulacji w Rosji i to podnosi rosyjska prasa, szczególnie niezależna prasa i organizacje broniące praw człowieka. Tylko tyle, że wszyscy zwracają uwagę, że na masową skalę nie da się we współczesnej Rosji i pewnie w 99% różnych krajów na świecie ukryć danych, dlatego że tutaj w Rosji Kremlowi na ręce patrzy niezależna prasa, patrzą opozycjoniści, patrzą organizacje broniące praw człowieka i sam personel medyczny, w tym lekarze, sanitariusze i pielęgniarki, są tak jak w wielu krajach na świecie, niekoniecznie po tej samej stronie barykady, po której jest rząd ze swoimi problemami, życzeniami i różnego rodzaju fobiami politycznymi. Niemniej, jeśli ta relacja jest prawdziwa, to rzeczywiście relacja zakażonych do ofiar śmiertelnych jest to relacja niezwykła. Panie Kubo, rozmawialiśmy o tym chyba tydzień temu, jeśli pamiętam, czy tam może troszkę więcej jak tydzień, że w Moskwie diagnozowanych jest około, no powiedzmy na dzisiaj, 100 tam kilku tysięcy osób chorych na COVID-19, a mer Moskwy mówi, że właściwie według jego wyliczeń powinno być na tej liście ponad 300 tysięcy. Mhm. I pewnie tak jest z tymi różnymi innymi wskaźnikami dotyczącymi zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Bardzo dziękuję za informację z Moskwy. Dla Państwa Maciej Jastrzębski. Do usłyszenia 26 minut po godzinie 16. To Nora Jones, a niebawem Ray Charles. He's back in town. One more time. Here we go again. The phone will ring again. I'll be her fool again. I will. One more. Bartłomieju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy. Pozdrawiam pana. Słyszałem, panie Bartłomieju, że pan jest lekarzem, tak? I zechce tak, jestem lekarzem. Odpowiedzieć na to pytanie pani Marty. Mhm. Chcę się przedstawić szerzej, bo mam 30-letnie doświadczenie jako specjalista chorób wewnętrznych i specjalista reumatologii. Przez wiele naście lat przepracowałem w lecznictwie zamkniętym, szpitalnym, specjalistycznym i również przez wiele lat prowadziłem poradnię reumatologiczną, a obecnie od 4 lat pracuję jako lekarz rodzinny. Wyłącznie. Mhm. Ale, że tak powiem, od deski do deski, od 8 do 18, bo akurat warunki naszej poradni wymagają tego, żeby zapewnić pacjentom. A wracając do problemu pani Marty? Właśnie. Kiedy do lekarza? Na tak zwaną normalną wizytę. Mhm. Panie redaktorze, w normalnym stanie, tym sprzed epidemiologii, przyjmowaliśmy około 40 do nawet 80 pacjentów dziennie. I teraz w okresie epidemiologicznym nadal udzielamy nieco mniejszej ilości porad, o 40 do 60 porad dziennie, głównie tak zwanych teleporad, czyli telefonicznie. Korzystając ze swojego doświadczenia, w takim zakresie, w jakim i lekarz, i ze względu na świadczenie dla pacjenta, lekarz czuje się bezpiecznie, to znaczy, że w sposób bezpieczny i zgodny ze sztuką może poprowadzić pacjenta telefonicznie, wykonujemy to poradnictwo. Rozumiem. Natomiast czyli to jest... w sytuacjach, w których stan pacjenta ustalony w wywiadu wymaga badania fizykalnego do zróżnicowania różnych objawów, to wtedy wzywamy pacjenta do przychodni. I proszę mi wierzyć, że sprawujemy tą opiekę w sposób bezpieczny. Bardzo panu dziękuję za to wyjaśnienie. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Już po 16.30 zajrzymy do prognozy, ale nietypowo, bo postanowiłem się połączyć z panem Grzegorzem Walijewskim, rzecznikiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzwonię z pytaniem, co łatwo się domyślić, mianowicie czy te fronty, które przyniosły takie nagłe ochłodzenie, opuściły już Polskę? Fronty, które oddzielały dwie różne masy powietrza, tak, już opuściły Polskę, natomiast chłodne powietrze cały czas zalega nad naszym krajem. A można spodziewać się takich skoków temperatur jeszcze w najbliższych dniach? No, w najbliższych dniach będzie dosyć stabilnie, jeżeli chodzi o temperaturę, bo w nocy od minus nawet jednego zera do 9 stopni i tak będzie wyglądało w najbliższe parę nocy. Natomiast jeżeli chodzi o dzień, to też dosyć stabilnie od około 10-11 do 16-17 stopni. I tak będzie mniej więcej do soboty. Czyli ten weekend zapowiada się w miarę ciepły i w miarę słoneczny? Weekend ciut cieplejszy, no ale nadal jeszcze chłodny, jeszcze będziemy w masie takiej chłodniejszej. Natomiast dopiero w poniedziałek widzimy już ocieplenie takie, że na termometrach pojawią się dwudziestki. Musimy uważać na przygruntowe przymrozki, liczyć się z tym? Tak, tak. W najbliższych dniach, właściwie nocach, musimy się jeszcze liczyć z przymrozkami. Dzisiaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie właśnie pierwszego stopnia w północnej części Polski. Tam spadki temperatur do minus 2 stopni. W kolejnych nocach też do minus 4 stopni i też głównie na północy Polski. A dodatkowo dzisiaj, no jeszcze na południu kraju, intensywne opady deszczu do 35 mm. I w związku z tym wydaliśmy również ostrzeżenia hydrologiczne, bo rzeki południowej części kraju mogą troszeczkę szybciej przybierać i troszeczkę poziom wody może szybciej wzrastać. Zimna Zośka. Będzie zimna? To już ostatnie pytanie. Zimna Zośka przypada 15, prawda? Prawda. Tak, to no cóż, w nocy jak najbardziej może być dosyć chłodno, bo te temperatury no, do 10 maksymalnie, natomiast przygruntowe przymrozki są też możliwe do minus 3, miejscami nawet 4 stopni, także tak, będzie jeszcze chłodno. Bardzo dziękuję. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Autopromocja. Uratuj swój biznes z Trójką. Przedsiębiorcy potrzebują pomocy. Podpowiemy, jak po nią sięgnąć. Specjalista z Polskiego Funduszu Rozwoju wyjaśni, jak krok po kroku wypełnić dokumenty i na co zwrócić uwagę, by otrzymać finansowe wsparcie z tarczy antykryzysowej. Uratuj swój biznes z Trójką i słuchaj audycji Bardzo Ważny Projekt. W tym tygodniu od poniedziałku do środy o 18.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Media Expert.

To Studio Buffo. 21 minut pozostało do 17. Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało portal o papieżu Polaku jp2online.pl. Projekt udostępniono z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, która przypada 18 maja. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz. 14 czerwca 1987 roku. Dziękuję opatrzności Bożej, że dane mi było raz jeszcze znaleźć się na mojej ojczystej ziemi, w 9 roku mego posługiwania na stolicy świętego Piotra, że dane mi było widzieć raz jeszcze z wysokości helikopteru, czy też z bliska, cały urok tej ziemi, najpiękniejszej porze roku. Trzecia pielgrzymka do Polski i przemówienie pożegnalne Jana Pawła II na lotnisku Okęcie. To jeden z tysięcy materiałów dostępny na portalu jp2online.pl. Michał Sęk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, mówi, że prace nad witryną trwały 4 lata. Marzenia o portalu JP2 Online zaczęliśmy przekształcać w rzeczywistość w 2016 roku. Dzisiaj z wielką radością przekazujemy do Państwa dyspozycji portal, który ma zarówno pozwolić zgłębiać nauczanie Jana Pawła II, ale mamy świadomość, że nie macie Państwo tyle czasu, aby zapoznać się z całym dorobkiem Jana Pawła II. Portal ma w tym pomóc, aby również móc odkrywać to nauczanie poprzez konkretne słowa kluczowe, ale jednocześnie zwracać uwagę na to, co Was szczególnie interesuje. Jest zatem wyszukiwarka i po słowie kluczowym możemy odnaleźć multimedia, fotografie, filmy, dokumenty, teksty papieskie oraz artykuły, mówi Anna Olesiak z Centrum Myśli Jana Pawła II. Wiele z tych materiałów to są zasoby unikatowe, które do tej pory były rozproszone w wielu archiwach i często było tak, że tylko wąska grupa specjalistów miała do nich dostęp. Tak zwany zwykły człowiek miał trudności z pozyskaniem licencji, nie wiedział, jak sprostać różnym formalnościom. Również dzięki temu, że te materiały w portalu JP2 Online są dokładnie opisane, są oznaczone słowami kluczowymi, to dotarcie do nich będzie znacznie łatwiejsze. Jednym z partnerów projektu jest Polskie Radio, które udostępniło twórcom portalu nagrania ze swojego archiwum. Polskie Radio się zdecydowało na przekazanie nam wszystkich audycji, które w swojej historii wyprodukowało, związanych z Janem Pawłem II. I to jest tak naprawdę zasób około 1500 plików. To w ogóle jest bardzo ciekawy zasób, datowany od 1978 roku aż do 2016. Moi kochani, proszę Was na koniec o to, żebyście nie przestawali się tutaj za mnie modlić przed tą Matką Boską, nieustającej pomocy, bo papież, kto jak kto, ale papież to nieustającej pomocy szczególnie potrzebuje. Portal jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej. Zasoby będą systematycznie wzbogacane. Multimedialna baza wiedzy o Janie Pawle II znajduje się na stronie, przypomnijmy, www.jp2online.pl. 18 minut do 17. Mietek Szcześniak. Kto żebrakiem, a kto księciem jest? I czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz? A kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Ile planet jest, tak ile gwiazd? I kto ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę. wyobraźni ogród kwitnie w tobie. Książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień. Biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę po przygodę, a imperium wskazał szlak. Mała książka, wielki człowiek, wskażą szlak. Mietek Szcześniak za kwadrans, proszę państwa, 17, a moim gościem jest pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się, dzień dobry. Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy. Sprawą zakupu przez Ministerstwo maseczek chirurgicznych ma zająć się prokuratura. Rozumiem, że została zawiadomiona, czy tak? Tak, dokładnie nie chirurgicznych, ponieważ to miały być maseczki o normie FFP2, czyli takie maseczki już bardziej profesjonalne. Rozumiem. Profesjonalne i problem stał w tym, że one, jak wynika z badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, nie spełniają tej normy FFP2, czyli możemy je użyć jako maseczek medycznych i tak zostały zadystrybuowane jako maseczki medyczne. No, cały problem leży w tym, jak obserwujemy nie tylko doniesienia, które mamy w Polsce, ale w Europie i na świecie, że no niestety nawet te firmy, które działają na rynku chińskim od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, tak jak w przypadku tej firmy, tego producenta, którego towar otrzymaliśmy, no okazuje się, że w czasie epidemii no, jest ja to rozumiem, no, gonitwa produkcji. Ale to z jednej strony i gonitwa za pieniądzem i za okazjami, to jest zrozumiałe, tylko że zastanawiam się, panie rzeczniku, czy ministerstwo nie ma możliwości weryfikacji certyfikatów produktów, tak by ocenić ich wiarygodność przed realizacją faktury? Procedura zawsze jest i była taka sama. Zanim towar zostanie sprowadzony do Polski, jest przesyłany certyfikat producenta co do zgodności z normami i standardami. Mhm. Takie certyfikaty trafiły także do nas nie tylko w tym zamówieniu, ale w każdym innym zamówieniu, bo jest to standardowa procedura. Dodatkowo na lotnisku po przylocie takiego sprzętu te służby celne też weryfikują tą dokumentację i certyfikaty posiadane przez te materiały, no bo musi to być zgodne z zamówieniem i wszystko w dokumentach się musi zgadzać. Akurat w tym przypadku certyfikaty rozumiem, że nie odpowiadały po prostu by jakości produktu. Te certyfikaty odpowiadały, w sensie odpowiadały produktowi, który mieliśmy otrzymać, który był zamówiony i nie było żadnych podstaw twierdzić, żeby te certyfikaty w jakikolwiek sposób były sfałszowane. No to ja już tracę w takim razie orientację. To dlaczego w takim razie ministerstwo chciało się wycofać z tego zakupu? Już wyjaśniam. W ostatnim czasie przez media, nie tylko polskie, ale dużą część mediów europejskich, czy to w Holandii, czy w Wielkiej Brytanii, czy nawet we Francji, przetoczyła się fala informacji o różnego rodzaju zafałszowaniach certyfikatów. To nie dotyczy tylko Polski, bo jeżeli poczytamy sobie, jak mówię, prasę europejską, to z tym samym mamy do czynienia, więc zdecydowaliśmy się jako Ministerstwo Zdrowia przebadać ten towar, który przyszedł do nas z różnych miejsc, z różnych źródeł. W tym zbadaliśmy i te 100 tysięcy masek. Zbadaliśmy również milion masek zakupionych w ostatnim czasie od jednego z czołowych producentów masek. Okazało się, że akurat ten milion masek spełnia normę wyższą niż zadeklarowana przez producenta, a te maseczki, te 100 tysięcy masek, o których cały czas rozmawiamy, okazało się, że nie spełnia tej normy, w związku z czym od razu poinformowaliśmy dostawcę, zaprosiliśmy na rozmowę i poinformowaliśmy o swoich roszczeniach. To znaczy poinformowaliśmy dostawcę, że albo nam zwraca pieniądze za środki ochrony osobistej, które nie spełniają normy, albo dostarcza nam nowy, adekwatny do zamówienia towar. Rozumiem. Kończąc, było zgodnie z procedurą. Kończąc ten wątek, finał jest w prokuraturze. Panie rzeczniku, od 18 maja, to jest poniedziałek, bary, restauracje będą otwarte na specjalnych zasadach. Rozumiem, że tylko ogródki, czy też również będzie można korzystać z tych części zamkniętych barów, restauracji? Będzie można korzystać ze wszystkich części, i otwartych na dworze, i z części zamkniętych. Oczywiście przy zachowaniu pewnych standardów sanitarnych, to znaczy tutaj odstępy między osobami spożywającymi posiłki w restauracji, to muszą być dwumetrowe odstępy, chociażby między stolikami. Mhm. Dla jednej osoby powinno przypadać 4 metry kwadratowe w takiej restauracji, czyli tutaj nie ma pełnej dowolności i ścisku, tak jak mieliśmy do czynienia w różnego rodzaju pubach, czy też kawiarniach, gdzie w czasie, kiedy nie było epidemii, mogliśmy w ścisku siedzieć, pić kawę, czy też inne napoje, choćby nawet wyskokowe. Teraz ten standard sanitarny jest ściśle określony. 2 metry odstępu, 4 metry kwadratowe na jedną osobę, dezynfekcja stolików, krzeseł. To wszystko musi być spełnione i oczywiście pełna obsługa kelnerska, czyli nie chodzimy sobie po restauracji, po kawiarni, tylko jasne, jest to z usługą kelnerską. Maski obowiązkowo dla osób obsługujących, choć chciałem powiedzieć pacjenci, bo rozmawiam z rzecznikiem Ministerstwa Zdrowia, klienci oczywiście, będą z tego obowiązku zwolnieni w momencie, kiedy będą siedzieć przy stoliku. Salony fryzjerskie będą otwarte. Fryzjerzy już piszący do mnie pytają, jak to zrobić, żeby zachować dystans od klienta. No tutaj trudno czasem zachować dystans, no bo żeby choćby dobrze obciąć włosy, trzeba się nad tym klientem pochylić. Tak. No tutaj maseczka zdecydowanie, rękawiczki zdecydowanie, dezynfekcja sprzętu po każdym kliencie zdecydowanie. Klienci nie oczekują u fryzjera czy też u kosmetyczki w kolejce, czytając prasę. Kolejce, tak, dokładnie, tylko każdy klient jest umawiany na konkretną godzinę. Jeden klient wchodzi, inny wychodzi. I oczywiście tak przy strzyżeniu, no mamy też możliwość strzyżenia brody, prawda? No to trudno nosić maseczkę, kiedy się strzyże brodę. Więc stuprocentowo zalecana i tak naprawdę jest wymóg, żeby to fryzjer, czy też goli broda po staremu, posiadał maseczkę. No w przypadku, kiedy klient będzie musiał tą maseczkę usunąć na chwilę, no to jest taka możliwość oczywiście. Panie rzeczniku, krzywa zakażeń i wskaźnik reprodukcji wirusa pozwala na optymizm. Pytam oczywiście w kontekście tego, co dzieje się w województwie śląskim. Tam w tej chwili mamy najwięcej nowych przypadków pojawia się na Śląsku, około 4300. Zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje, bo obserwowałem tą krzywą dla województwa śląskiego. Wyraźnie widać dynamiczny wzrost w pewnym momencie. Może to jest efekt większej liczby testów, a może efekt dwóch spraw, o których wspomniałem. Mianowicie świąt Wielkiej Nocy, a potem weekendu majowego. Jeżeli byśmy mówili o efekcie większej liczby testów, to od zeszłego czwartku, kiedy tak naprawdę zaczęło się masowe przesiewowe badanie kopalń, 5 kopalń, w których mieliśmy największe ogniska. Tutaj zdecydowanie odegrało największą rolę to, gdzie wystąpiły te ogniska. To są miejsca, kopalnie są miejsca bardzo sprzyjające rozwojowi infekcji wirusowych. Pamiętajmy, tutaj kontakt między osobami pracującymi jest dosyć bliski. W kopalniach mamy dość ciepło i wilgotno. To są warunki, w których wirus bardzo dobrze się rozwija. Mieliśmy też kontakt, wymianę osób między kopalniami, więc tutaj wirus zaczął się rozprzestrzeniać bardzo szybko. Kiedy zostały wykryte te ogniska, zapadła decyzja, żeby jak najszybciej izolować i kwarantannować górników, a jednocześnie w związku z tym, że duża część górników, tak naprawdę większość, bo ponad 95%, przechodzi bezobjawowo, to jest bardzo istotne akurat w tym wypadku, bezobjawowo infekcję, czyli oni chodzą do pracy i często są niezdiagnozowani, bo oni nawet nie wiedzą, że zakażają. Dlatego właśnie dzisiaj maseczki nosimy. I zapadła decyzja, że w takim razie robimy przesiew. Czyli badamy te 5 kopalni od A do Z, rozumiem, żeby wszystkich wyłapać. Do tego wątku jeszcze wrócę w rozmowie z wojewodą śląskim. A propos maseczek, które powiedział pan, nosimy, ja mam wrażenie, że nie nosimy. Mam wrażenie, że masowo w tej chwili nie przestrzegamy nakazu trzymania dystansu, czy też obowiązku noszenia maseczek. Mam również wrażenie, że spadła surowość policji w tej sprawie. Nie szkodzi? No, szkodzi. Szkodzi. Ja też zauważyłem, mówiąc ironicznie, że dość dużo osób ma astmę. Bo kiedy ostatnio sam zwróciłem uwagę jednemu młodemu panu w sklepie, że maseczkę nosimy na nosie, a nie pod nosem, powiedział, że jest astmatykiem. Mhm. Za chwilę trzech innych panów za nim w kolejce też się ustawiło i widziałem, że są astmatykami. Nie sądzę, żeby tak było. Rzeczywiście tu zalecenie nadal jest takie samo i policja, jak rozmawiam z rzecznikiem policji, egzekwuje to. Tylko pamiętajmy, no policja też nie jest w stanie wyłapać wszystkich. Tu my też jako społeczeństwo, jako ci odpowiedzialni, którzy noszą maseczki na nosie i na ustach, powinniśmy jednak tej odpowiedzialności także wymagać od innych. Jeżeli widzimy, że ktoś nie zakłada tej maseczki, nosi ją w sposób lekceważący, tak bym to określił, to nasza odpowiedzialność nie powinna nam pozwolić przejść obok takiej osoby obojętnie, bo ta osoba może zakażać. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, bo spada liczba osób przebywających na kwarantannie. Jaka jest zasada dotycząca tych osób? W 12 dniu od rozpoczęcia kwarantanny mogą przeprowadzić test, na który to badanie zresztą sami mogą się zgłosić, prawda? Tak, ta liczba teraz chwilowo nam spadała, ale był moment, w którym rosła. To było mniej więcej tydzień temu, ta liczba osób kwarantannowanych znowu zaczęła rosnąć. Z uwagi choćby na wykryte ogniska na Śląsku i kierowanie rodzin górniczych i górników do kwarantanny. Tak, teraz mamy takie punkty drive-thru. W 11 dobie każdy kwarantannowany otrzymuje SMS-a z systemu informatycznego Ministerstwa Zdrowia o tym, że nazajutrz 12 doby może udać się do punktu drive-thru, gdzie zostanie pobrany wymaz celem przeprowadzenia testu. Taka osoba jest kierowana na stronę pacjent.gov.pl, gdzie jest dokładna mapa z tymi punktami wymazowymi. 12 doby wsiadamy w własny samochód, jedziemy, wymazujemy się, 14 doby otrzymujemy informację, czy jesteśmy zdrowi i możemy wychodzić swobodnie z kwarantanny. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtkośpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A my w MediaMarkt nie przesuwamy wyborów. Tak, możecie przyjść i wybierać dowoli. Tablety, lodówki, smartfony, telewizory. Tusz do drukarek w kolorze magenta. Czemu akurat magenta? No, żeby się zrymowało z tytus na prezydenta. Kandydowałbym. MediaMarkt. Witamy otwarcie. A co? Zapach twoich stóp sprawia, że masz ochotę zapaść się pod ziemię? Kup lek Medispirant Step Spray. Rozwiązuje problem nadmiernego pocenia się stóp. Działa przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie, likwidując przykry zapach. Medispirant. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1 gram płynu zawiera 10 mg mentolu, 10 mg kwasu salicylowego, 20 mg metanamidy. Przeciwwskazania. Wiek poniżej 12 lat. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą. Nie stosować długotrwale na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę, nakłony śluzowe. Aflofarm. Klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Kochamy działanie. Działanie. Znajdź wszystko w jednym miejscu. Różnorodny asortyment. Rozwiązania dla bezpiecznych i higienicznych zakupów. Usprawnienia, by przebiegły gładko. I naprawdę niskie ceny. Tylko do soboty pomidory na gałązce 2,99 za kilogram. I schab wieprzowy bez kości 10,99 za kilogram na stoisku z obsługą. Kaufland. ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. No hej, co tak w tym telefonie siedzisz? Szukam... Szukasz? Wejdź na Allegro. Myślisz, że mają to, czego szukam? Biżuterię Yes mają, zegarki Casio mają, buty i odzież Pumy mają, telefony Huawei mają, drukarki i komputery HP mają, konsole PlayStation mają, bieliznę Triumph mają i jedzenie i kosmetyki mają, to po co szukać gdzieś indziej niż na Allegro? Jeżeli najważniejsze jest mieć wybór szerszy niż gdziekolwiek indziej, sprawdź markowe mega okazje na Allegro do minus 70%. Promocja trwa od 11 maja do 8 czerwca 2020 roku. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Żegnamy reklamy.